अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन के आविष्कारक, 1881 to 1955। हिंदी अनुवाद विदूषक, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। क्या एक महान वैज्ञानिक की खोज अच्छे भाग्य का परिणाम हो सकती है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आश्चर्यजनक दवा पेनिसिलिन की अपनी खोज को अपने अच्छे भाग्य का परिणाम बताया, लेकिन वो शायद डॉक्टर फ्लेमिंग की विनम्रता थी। दुनिया के सबसे महान जीवन रक्षक रसायनों में से एक को खोजने और विकसित करने में शायद भाग्य से कुछ अधिक लगा होगा। उसके लिए जिज्ञासा, कल्पना और वर्षों के वैज्ञानिक शोध की ज़रूरत होगी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पास वो तीनों ही चीज़ें थीं। उनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था और स्नातक करने के बाद वे मेडिकल स्कूल में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 1906 में लंदन विश्वविद्यालय से मेडिकल डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की और चिकित्सा अनुसंधान में विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला किया। बैक्टीरिया के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। जीवाणु छोटे यूनिसेलुलर जीव होते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। पानी की एक बूंद में हजारों की संख्या में जीवाणु हो सकते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर खतरनाक होते हैं। डिप्थीरिया, टाइफॉइड, निमोनिया और तपेदिक जैसे रोग बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। ये छोटे सूक्ष्म जीवी हर जगह पाए जाते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं, पीने के पानी में, जो भोजन हम खाते हैं, हमारी त्वचा पर और हमारे खून में भी। आपके अपने शरीर में इस समय हजारों लाखों बैक्टीरिया होंगे, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शरीर के पास उनसे आपकी रक्षा के कई तरीके होते हैं। बैक्टीरिया से लड़ने में सबसे प्रभावी रक्त में पाई जाने वाली सफ़ेद कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कई वर्षों तक रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं का अध्ययन किया। उन्होंने लंदन के सेंट मेरी अस्पताल की प्रयोगशाला में काम किया, जहां हर तरह की बीमारियों वाले मरीज आते थे। इन रोगियों से वो लगभग हर प्रकार के जीवाणु प्राप्त कर सकते थे जिनका वो अध्ययन करना चाहते थे। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, तो उन्हें रॉयल आर्मी मेडिकल कोर में कप्तान के रूप में फ्रांस भेज दिया गया। जब वो घायल सैनिकों का इलाज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कठोर एंटीसेप्टिक्स कभी कभी उपचार कम और नुकसान ज़्यादा करते थे। यह सच है कि एंटीसेप्टिक्स रोग पैदा करने वाले कुछ जीवाणुओं को नष्ट करते थे, लेकिन साथ में वे खून में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स को भी नष्ट करते थे, जो संक्रमण के खिलाफ शरीर की सबसे अच्छी रक्षा कवच थी। फ्लेमिंग ने खुद से वादा किया कि जब वो अपनी प्रयोगशाला में वापस जाएंगे, तो वो बैक्टीरिया से लड़ने वाली एक ऐसी दवा की खोज करेंगे जो मानव टिश्यू के लिए इतनी हानिकारक नहीं होगी। 1922 में उन्होंने एक उल्लेखनीय खोज की। उन्होंने मानव आंसुओं में एक रसायन पाया जो कुछ बैक्टीरिया को घोल सकता था। उन्होंने इस रसायन को लाइसोजाइम कहा। उन्होंने पसीने, लार और पेट के गैस्ट्रिक जूस में भी लाइसोजाइम पाया। आपके शरीर में मौजूद लाइसोजाइम और वाइट ब्लड सेल्स हानिकारक जीवाणुओं से आपकी रक्षा करने के लिए लगातार काम करती रहती हैं। माइक्रोस्कोप में से बैक्टीरिया का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उन्हें जिलेटिन के छोटे डिश में विकसित करते थे। इन जिलेटिन डिश को ढककर रखा जाता था ताकि कोई अन्य बैक्टीरिया अंदर ना जा सके। जैसे जैसे मूल बैक्टीरिया बढ़ते हैं, वे एक छोटी कॉलोनी का निर्माण करते हैं और उसे बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। 1928 में फ्लेमिंग ने कुछ ऐसे बैक्टीरिया का अध्ययन किया जो फोड़े और अन्य संक्रमण का कारण बनते थे। उनकी प्रयोगशाला में 100 से अधिक जिलेटिन डिशेस थीं और हर दिन वे जिलेटिन में बढ़ रहे बैक्टीरिया की जांच करने के लिए उनके ढक्कन उठाते थे। फिर एक दिन एक भाग्यशाली दुर्घटना घटी। उन्होंने देखा कि एक बर्तन में नीले हरे ब्लू ग्रीन रंग की फफूंद यानी कि फंगस उग रही थी। शायद उस पर किसी का ध्यान नहीं गया हो, शायद पिछली बार ढक्कन बंद करने के समय वो फंगस अंदर घुस गई हो। जीवाणु विज्ञान प्रयोगशालाओं में ऐसा अक्सर होता है और तब वैज्ञानिक आम तौर पर कहते हैं ठीक है, एक और प्रयास बर्बाद हुआ, और फिर वैज्ञानिक उस नमूने को फेंक देते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें बताया कि उन्हें उस नमूने की और बेहतर जांच करनी चाहिए। उन्होंने दूषित डिश को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और मोल्ड फफूंद को करीब से देखा। वो एक सामान्य फफूंद थी, इसलिए उन्होंने तुरंत पहचान लिया वो फफूंद पेनिसिलियम समूह से संबंधित थी। पेनिसिलियम लैटिन शब्द से आता है और उसका अर्थ होता है छोटा ब्रश, जो छोटे पेनिसिलियम के विकास के आकार का एक अच्छा वर्णन है। पेनिसिलियम का रोकफोर्ट पनीर और ब्रेड में पाए जाने वाले फंगस से निकटता का संबंध है। लेकिन इस विशेष फफूंद ने कुछ बहुत ही असामान्य किया था। उसने डिश में रखे घातक जीवाणुओं को मार डाला था। चूंकि बैक्टीरिया मारना उसकी विशेषता थी, इसलिए डॉक्टर फ्लेमिंग को उस नए फफूंद में बहुत दिलचस्पी जगी। उन्होंने उसका नाम पेनिसिलिन रखा और उसके बारे में और अधिक जानने की तैयारी शुरू की। उन्होंने उस फफूंद के टुकड़ों को स्वच्छ रोगाणु विहीन जिलेटिन बर्तनों में प्रतिरोपित किया। फिर उन्होंने पेनिसिलिन के साथ विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को डालना शुरू किया। कुछ बर्तनों में बैक्टीरिया उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कुछ अन्य में फफूंद ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फ्लेमिंग ने कुछ उल्लेखनीय और अनूठा पाया था। इसके बाद उन्होंने विभिन्न तरल पदार्थों में फफूंद को विकसित करने की कोशिश की और उन्होंने पाया कि ये तरल पदार्थ कुछ जीवाणुओं को भी मार सकते थे। फिर वो सचमुच बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने कुछ दिनों तक फफूंद को बढ़ने दिया और देखा कि उसमें से एक सुनहरा तरल पदार्थ बाहर निकल रहा था। उन्होंने इस सुनहरे द्रव को पानी में मिलाया और उस पानी ने भी कुछ प्रकार के जीवाणुओं को मार डाला। उनका अगला कदम यह पता लगाना था कि क्या पेनिसिलिन जानवर के नाजुक टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाए बिना या सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को नष्ट किए बिना उनमें मौजूद बैक्टीरिया को मार सकती थी। समय समय पर उन्होंने इस सुनहरे द्रव को डिप्थीरिया, निमोनिया और मेनिनजाइटिस से संक्रमित चूहों और खरगोशों में भी इंजेक्ट किया। फिर कुछ समय के बाद वे बीमार जानवर ठीक हो गए। इसका मतलब था कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और पेनिसिलिन बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए आपस में मिलकर काम कर सकते थे। जब वो संतुष्ट हुए कि पेनिसिलिन नाजुक टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो उन्होंने उसे लार में मिलाया और उसे अस्पताल के कुछ रोगियों के घावों पर मल दिया। उन्हें यह जानकर निराशा हुई कि नई दवा पहले से प्रयोग किए गए मलहमों से अधिक प्रभावशाली नहीं साबित हुई। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के साथ कई वर्षों तक प्रयोग किया, लेकिन अंत में उन्होंने महसूस किया कि वो उसके साथ और आगे प्रयोग नहीं कर सकते थे। उनके पास प्रयोग करने के लिए और पैसे नहीं थे। उन्हें अभी भी सटीक इलाज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुनहरे द्रव के उत्पन्न करने का कोई तरीका नहीं मिला था, और पेनिसिलिन लंबे समय तक संग्रहित करने के बाद अपनी शक्ति खो देती थी। फ्लेमिंग को अपने लड़ाकू बैक्टीरिया को विकसित करने के लिए अन्य वैज्ञानिकों की मदद की सख्त ज़रूरत थी। बड़ी मात्रा में पेनिसिलिन का उत्पादन करने का तरीका खोजने के लिए उन्हें केमिकल्स की आवश्यकता थी। इंसानों पर उसका परीक्षण करने के लिए उन्हें डॉक्टर्स की भी ज़रूरत थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनमें से किसी ने भी पेनिसिलिन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1933 तक सल्फा नामक दवाओं का समूह विकसित हो चुका था और कई डॉक्टर्स उसका परीक्षण करने में व्यस्त थे। 1939 तक दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों प्रोफेसर एच डब्ल्यू फ्लोरे और डॉक्टर ई बी चेन ने फ्लेमिंग के पेनिसिलिन पर कुछ शोध करने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि वो सल्फा दवाओं की तुलना में कई गुना प्रभावी थी और पेनिसिलिन ने घातक बैक्टीरिया से संक्रमित चूहों का चमत्कारी इलाज किया था। जब उन्होंने सुनहरे द्रव को भूरे रंग के पाउडर में सुखाया तो उसने अपनी शक्ति बनाए रखी और तब उसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता था। 1941 में डॉक्टर फ्लोरे ने मनुष्यों के ब्लड सर्कुलेशन में पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने का निर्णय लिया। डॉक्टर फ्लेमिंग ने उसे कुछ रोगियों पर केवल बाहरी रूप से ही उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी बीमारी से लड़ने के लिए आंतरिक रूप से उसका इस्तेमाल नहीं किया था। डॉक्टर फ्लोरे का पहला मरीज एक पुलिसकर्मी था जो एक भयानक संक्रमण के बाद एकदम मौत के करीब पहुँच गया था। 5 दिनों तक उसे पेनिसिलिन के इंजेक्शन दिए गए। इलाज के अंत में उसका तापमान सामान्य हो गया और वो उठकर रात का खाना खाते समय काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन तब और अधिक पेनिसिलिन उपलब्ध ही नहीं थी और न ही अधिक बनाने के लिए पर्याप्त समय था। उसके बाद पुलिसकर्मी की हालत और बिगड़ गई और अंत में उसकी मौत हो गई। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी थी, लेकिन इससे चिकित्सा जगत ने यह ज़रूर सीखा कि पेनिसिलिन एक अद्भुत संक्रमण सेनानी थी। उसका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना एकदम ज़रूरी था। पेनिसिलिन का उत्पादन करना बहुत कठिन था, उसकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और हजारों लोग घायल हो रहे थे। इंग्लैंड अपने सभी कारखानों और जनशक्ति का उपयोग गोला बारूद और रक्षा सामग्री बनाने के लिए कर रहा था, लेकिन अमेरिका अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। शायद उसके लिए अमेरिकी कारखानों का इस्तेमाल किया जा सकता था। अमेरिकी वैज्ञानिकों और औद्योगिक विशेषज्ञों ने मिलकर असेंबली लाइन विधियों का उपयोग करके भारी मात्रा में पेनिसिलिन बनाने के तरीकों पर काम किया। धीरे धीरे करके पेनिसिलिन का उत्पादन बढ़ा। 1944 तक उसका टन उत्पादन हुआ और उसे विदेशों में युद्ध क्षेत्रों में भेजा गया। उस कीमती सुनहरे पदार्थ ने हजारों सैनिकों की जान बचाई। 1944 के जून में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डॉक्टर फ्लोरे को पेनिसिलिन की खोज और उसे विकसित करने के लिए इंग्लैंड के सम्राट द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। 1945 में इन दोनों व्यक्तियों और डॉक्टर चेन को संयुक्त रूप से दुनिया के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साथ ही उनको संयुक्त रूप से $30,000 दिए गए। पहले के मुकाबले अब पेनिसिलिन की कीमत बहुत कम हो गई है, लेकिन कीमत अभी भी बहुत अधिक है। कई देशों में बहुत से लोग उसे अभी भी खरीद नहीं सकते हैं। पेनिसिलिन को और भी सस्ते में बनाने की कोशिश में विज्ञान और उद्योग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शायद एक दिन दुनिया में हर किसी के पास सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया यह अद्भुत बैक्टीरिया फाइटर होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके वैज्ञानिक दिमाग ने एक भाग्यशाली दुर्घटना को एक चमत्कार में बदल दिया।